أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة هود دا سلور أتايم آيات سخشرو پر نیوی آیات بانی دا ختم شو دا رب که دا ما قبل سر واضح دی چه هغه سلسله دا قصو دا انبیاو چه دا حقو دا غسی دعوت و لکه دا رسول علیه صلات و سلام چه دا اللہ وحدانیت که خلق را بلل دا قرآن یعنی دا اللہ و تعالی دا کلام و حقانیت که خلق را بلل دا بعث بعد الموت چه قامتی واغی که خلق را بلل چه پر جای قدا و ساتینو نو دا کم مضمون دعوت شدید دی نبیانو دا سر شریک دی نوی خبر نده چه محمد علیه السلام کی دا اغا وقت را شروع ده ده ار نبی دعوت یادی مختق شیش او رسول علیه صلات و سلام تا تسلی ده چه دا مخالفت چستا سر کیج دا نوی وازستا سر ندی خود ده ار نبی قصه تواور ار وقت دی دعوت شروع کردی قوم پا مقابل کی جگورت دریل دلید اغم اکثر وقت اغا خلق مقابله شروع کی چاغه لاس ورته نیول کیږي د عزت خلګي خلق بولي خانان او ملک سردار خدا په اړه لکه کی خلګي عزت ورته ورکی دغه مخالفت دي او قومو ته بیا دا د غور کی لکه خپل د مشرکان چې وو هغه ته بیا دا تهجد ورکی چې مقابله چا کړی د انجام په دغه قصه کې وګوري خو هغه به عذاب راغلی د مقابله مکی دا ګرځي د هدفونه د دې قصو د ذکر څخه کیږي نقلونه نه دي چې دا د نقلو کتاب دی. قصې کې هر قصه خپل ځان ته هدف لري. دا قصې په د اهدافو کې په د اغراضو کې سره شریکې وي. نو اوس په دغه سلسله کې چې دی د شعیب علیه صلاتو وسلام قصه چې دی کوم قوم ته ورسوی وو د هغه قوم عکس العمل د ده په مقابله کې چې دغه ذکر کوي. د شعیب علیه صلاتو وسلام قصه په سورت عراب کې هم د پنځه اتیایم څخه تقریبا تر درو نویم آیاته پورې ذکر شوی وو. هلته هم دا ذکر راغلی وو. شعیب علیه صلات و سلام چې دی د ابراهیم علیه صلات و سلام د نسل څخه دی. د ابراهیم علیه صلات و سلام په زمانه کې لکه د مثال په تور اسحاق علیه صلات و سلام شو، اسماعیل علیه صلات و سلام شو، یو زوی د مدین نوم یې دی. نو دغه مدین په اولاده کې چې بیا و شعیب علیه صلات و سلام پیدا شوی. او دغه شعیب علیه سلام چې په کوم کلی کې اوسیږي، په کوم ښار کې اوسیږي، دغه ځای نوم هم مدین دی. نو د نیکو د اباو د اجداد څخه د مدین زوی دی، معنی چې د ابراهیم علیه صلات و سلام زوی. او د مسکن په اعتبار د ښار نوم هم مدین دی. په دغه مدین په علاقه کې دی اوسی دی. د مدین چې دی دی د اردن او د معان په منځ کې، بخښ د اردن سرحد خلاصیږي، معان شروع کیږي. په دغه علاقه کې منطقه د نن د مدین په نامه یادیږي، لکه په خواش یې جدل. خلاصه د خبرې ده چې مدین هم د سړی نوم دی، هم د ښار نوم دی. سړی چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام زوی و. دا ښار چې پکښې کې دی هغه د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې شعیب علیه السلام، هغه دلته خلک دي وغوته مبعوث سوی دي. نو دغه قصه وسپي. نو الله تعالی دلته فرمایي داسې وایي و الى مدینه. نو تر دغه وو او د الى ترمنځ کې به دا وایي چې ارسلنا الى مدینه، او موږ لیږلي وو و چاته الى مدینه، د مدین و منطقې ته. اخاهم ورور د دوی شعیبا، شعیب علیه السلام دا د دوی نسبی ورور. نسبی ورور دا معنی چې هلک تربرونه چې سره برای موږ ګرده د یو نیکه اولاده یې ګوکې سره ورونه یې ګرده. نو اخاهم نسبی ورور د دوی شعیبا چې د هغه نوم شعیب و. قال ده وویل چې ما زه قوم ته د الله تعالی دی ور مبعوث کړي ور وایست او د دعوت مرکزي چکه دغه دی اوجه د کومه ځای شروع کړي. ولیا قومی ازما قوم اعبدوا الله اعبدوا تسع عبادت وكي الله خاص تعالی پاک دی بت پرستی کو جد دی نا وړ عمل اولی په د الله په حقوق کې د الله حق نور ته د الله حق چې دی پر ټول بندگان باندې د الله دا حق دی چې د الله د توحید عقیده او ساتل شي. دی دا حق الله ته نور کړي شرک په او بتانو کې عبادت کا. بل بیا حقوق الله، بل بیا حقوق العباد یو مدا حق الله او کما هو حقوق العباد کی بیاو امی تل په ول حقوق العباد د دې کار تجارت خرید و فروخت نور دي شي دغه نه کول کشت کروان د دا شان خرڅول رانی ول په تاغه کې چل کا چې د چا څه به شی رانی او په پرپه معنا راتلی چې دا غبنې به خرڅ کی برکت د پیمانی شی په معنا کم ور کول کبه د تاله شی او ترازداری غلطه کول نورم دغه شان چې و د خلکو په حقوق کې بس په ارشی کې دی غچی ور سره څرخه ول. په حدیث شریف کې راځي رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای ما اظهر قوم البخس فی المکیال والمیزان الا ابتلاهم الله بالقحط والغلا. هیڅ یو قوم کم بوت په پیمانه او په ترازو کې نه دی ښکاره کړی مګر نه چې الله به دی مبتلا کی په کاختی او په ګرانی سره. ګرانی به پر راځي. دا زموږ قوم چې دی چې کدی مثال کړو د کوچني سوداګر سی ورونه سي د لوی تاجر پورې دا بخس وس شروع دی. کم بوت شروع دی کانی بیا کمی د خدای بد ده بنده په ګونی چې شی ورکی ګونی یې کمی دا نو خزانه دی په ګزه چې شی ورکی ګز یې کمی کې ګز کم نو ټکر کم کړی یا پلا یو ټکر په دغه نامه در کې دی. مثال په تور کې فرض کړه چې د بر چې دی په زر تار دی بل پلا دا غټ ټکر په دغه نامه په دغه ریټ راوړي برای تاونه کوم کړی نه ساو تارې یا شلک شت کو یا برای کم بوت کې دونه قدر کم بوت کړ در کې په هغه نامه باندې دا ګر سره اوس لګه د کل د خلکو چې عادت ګر زیات دلی چې راټینګ کې دکاندار چې دا ګونی خو ما ته د مثال په تور په 50 کیلو راکړ دا خو څنګه دا تاسو لوشت دا ګر د کمپنۍ څخه دا غسر راځي وسو ته چې بار نه غاړي د ګردو خلاص شي د کمپنۍ څخه دا غسر راځي خو کمپنۍ تر ته آرامي دي ته تر هغه آرامي دواړه راځه تم پر راځي په هغه ټکی نوخته به بعد هغه سره برابر ورته ورور کمپنی چې اره کم کی کمپنی تم تو اجزه تا 500 نه غواړم تا دي پروژه کې په تاسو سره او دی تاسو سره پویږي دلته د اولس چې شکی د حکومت له حکومت چې په اختر دکاندارانو په اختر دی یو وخت قسم څخه الله د عذاب نبی علی السلام بیا ورکی کاختی پر راوي او غلا او ګرانی پر راوي کنه دې خونه د ډیرش کوشش کی په دا رقم کې د حدیث رسول الله دی په دا خپل مخته او خلاصه ما د خبره داسو چې د شعیب علی السلام قوم هم د الله حق کما ونی تصور كاو تشي اغا توحيد وحدانيتي بتامك سجيجه كوجا امي ده بندگان حق خوري نو چوم ده الا مجرم ام ده بنده مجرم بره به خود عذاب ترازي نو ده شعيب عليه السلام مقابله ده دي سره پر دغه ام حقوق الله ورته بياني چ دغه ده الا حق وقت ام حقوق العباد بياني نو هر داعي هر مبلغ وتبليغ غير ودعوه غير شدي اغه بخلق ته دا غير خو شوونه کی امر بالمعروف نهي عن المنكر دوار سره ملګری ام بده معروف کار ورته شي ام بده منکر سره غير زدا غدي شعيب دعوه ته شي وسګوري قال دوت لي يا قوم از ما قوم دا دا قوم په تورې په دې خطاب ورته وکي دا څه نه بیان چې خپل قوم ته عزیزان او یا ای قوم هغه دا ورته شي خو چې زه تا د ځان بولم ستا په تاوار ملک خوشاله یم ساده لپاره هغه شی خوشوم چې ځان ته خوشوم نو قوم یز ما قوم از ما قوم اعبدوا تس عبادت وکي الله دا الله ما نسته لکم تس لره من اله هیڅ یو معبود په حق هيتس معبود بحق نست غيره ما سوى دغه او الله سم معبود بحق هو غدغه او الله دي بل معبود برحق نست استفار وخاص بده د عبادت کو دغه په حقوق الله کې دعوت سره راو کیچ د الله حق پر ځای حقوق العباد تخبر را ولا تنقصوا او تسمكم وي المكياله په معنا دا پیمانی کمی کمی خلو تا مور کوی چه اغا ساعت شل پیمانی غنم رانیسی تا دون پیمانی وارکی کمی کمی چال تا پاپایی که بیتا بساما پیمانا پیمانا که مولا تلس پیمانی با وخیج یا پا پینزو اس پیمانی ورلار وارکی چسامی پیمانا که اتسل ویش با وخیج دعا یا یو دا پا کم سال تا پاپایی که ستا بارا پا زایر یوا گرد دا غصوره چی یوا پیمانا جی گوای که دا غص موت پیسی دنی وقتی وارد نکر لزنی کام دکر ولا تنقصوا تسكم والي مكوي المكيال ده بيمانيه چكم كم شيان په پیمانه باندې خرسيږي والميزانه او د ترازو تسكم والي د ترازو هم مكوي ترازو داریم دغه رقم د ترازو ګان دغه د پاره چې دخل کو سغلا او کړه کم رقم مصنوعي جوړیږي په دې کې داسې غلا کیږي په دې کې داسې غلا کیږي وس خنو دا رقم د دنیا طریقې وکړل د کیلو د لیټر څخه یو نه ست دکاندار د غزه پور راځه کیلو پیمانه ګرځ په شکرالې په ټولو کې چم شروع دینو ده اینی اراکم بخیر اینی زک ارازه وینم کم تاسی بخیر په ش حالت کې مو وینم بیخی ده پراغت په حالت کې مونم نه ده الله عذاب در وسط در باندې راغلی دی او ژوندګیم برابر ده هغه دی شګر ده خلک چې جادي په کارو بار سر اخته است ده ده خیر حالت اینی زه ارازه وینم کم تاسی بخیر په خیر سره په ش حالت کې مو وینم نو وسط ده ګناو چې دی له عذاب راغلی نه دی حالت ش حالت وسط توبه وکړ و اینی او بشک از اخاف و زبیریجم علیکم پر تسی بانی عذاب دا عذاب سخیوی من دا اغی ورزی محیطین چا اغی احاتا کون که دا پر چیش احاتا کون که دا یو خو پر طول انسانان احاتا کون که دا دا قامت ورز وریادی اغی ورز محیط دا نا یو چکتر و تلیسی طول ساکشان را احاتا کی را جوندی کی جتش که دا یرز جوازه با پر ملوک پاتسن یا احاتا کی طول را جوندی کی بل دا دی محیط را احاتا کون که دا جمع کون که دا عذابو دا رکم رکم عذابو نا پکشی کستا نو زد اغی ورزی دا عذابو چه محیط دا زین تلای نسی احاتا پر دا غدا شکر اشی بانی کلا بندی اکی نو دا ورز کلا بندی کی پر خلقو بانی سوکت نی تش دا یعنی سی جزان زینی و باسی او دا ورز کلا بندی کی پر عذابو چه ار قسم عذابو غاری پکشی کستا نو علاو ترابی در تورسی دا اغی ورزی دا عذابو دا اخرت ورزی دا عذابو در بانی بیریشم و اینیا و بیشک از اخاکو بیریجم علیکم پر تسبان عذاب دا عذاب صدقین ورزی یومی دا اغا ورزی محیطین چه اغا احاتا کون که دنون و یا قومی از ما قوم بیا پا قوم خطاب رتوکی اوفو المکیال والمیزان پا جزا که یو بلشی تا ایم اشاره دا زموش پا جن که دا غا دا پیقی مسئله دا و ایچی سرعی دا مثال پا تور نواپل کی بارا دیر دی کسی ری اجتناب دا چا سکی دا عذاب دا گناو سکی دا غا سواب دیر دی انا دیوی زن نواپل کوم نور نو یونو که گناوی گناوی که پا نواپل دا رو برکی براوی چی زر نپل وکی دیوی گناو سا چی زن و ساکی دا غا سواب رو دیر دی خلقو اجتناب تا دا معاسی و نمتوجه کیلو چی دا گناو سا زن را وزادم نواپلو تا متوجه گیر تسبیحات وای نپلو نکوا سولات تسبیح کوا نخو اغا گناوی مکوا دا گناو سا زن را وزادم نو نهی عن المنکر پر دا مخص ولینو نهی عن المنکر دا غدی چی ولا تنقص المکیال والمیزان مخی وای او پرکول او فو المکیال ورس دا دی وای دا ورطوای گور ویا قوم ازما قوم او فو فرور فوی المکیال پیمانه ول میزان او میزان ورلر وکوي هغه ترازو دا پراور کوي بل قسط په عدالت او په انصاف سره دا پیمانه او دغه ترازو دا پر کوي په عدالت انصاف پکښ کوي ولا تبخس الناس اشیاءهم وم یوازخون ترازو نه دی یوازخ پیمانه نه ده خو غز ام دی لیټر ام دی ولا تبخسو پس مکموي الناس د خلکو څخه اشیاءهم شیان د دې مکموي مولانا اشرف حاجی تنوی رحمه الله لیکل دی براوی حتی ابشراس یو گست جریب ته پټ ته دیته مراز مزیک غلا کی زمر څو پټ دی سره 2000 پټ دی چې د باندې خرڅ کی چې پټه کی غبر اوله ساو پټ دی 15 ساو پټ دی دا تقوان اوم دا سره کب درته دغه مخ کی هر خدای می دی غاړي نه بندې زما په خیال نشه 2000 پټ کی دلته مش پټ کی ما په خیال خدای می دی غاړي نه بندې شکه خبرې چې اوله ساو پټ یو انشاء الله کباله دی بس دا خدای می دی غاړي نه بندې خدای می دی غاړي نه بندې بارونه به الته په اورس چې راټین کی ما دغه ستات اوله په ګړي باندې نو دلته ګرد شیان یاد کړ نو مولا اشرف علی ته نویر دغه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه بروی حتی بشراس د خلقو و قدر و منزلت کجدا یو چا درجه څونه قدر او عزت څونه د حق دی تا ور ور نه کیدر دا غیات لاندې چې د خلکو شی دی ور کم کړي نو دا د کیمه درجه او خلته د پیغمبر علی سلام د حدیث مضمون دی چې انزل الناس منازلهم دا مضمون دی حدیث خپل دا غوړي نه کړي خلق په خپل خپل منزلو کې شي څنګه نازل ک هر چا خپل د حق ور ورک او اتي کل ذی حق حقه ار حق دار د حق ور ورک نو دا کجدا چا عزت حق او درجه عزت دی هغه ذات پرتا شرع عن حق دي کې جنت یو لره ور تا د دې شي وو کې هغه د دې شی چې هغه د ته په شی تعبیر وو کې هغه دې ځنه کم کې نو حق دي و خوري نو ولا تبخسوا تسمكم وي الناس دخل بصخه اشياءهم اغشيان د دې شیان نو ذکر کړه بر ارش ارح تر لانس ارش تر لانس ولا تعثوا ولا تعثوا او تسخر بكريمه قوي فساد پیشه ده گوی مکوی پی الارد پا مزکه که مفسدین فداس حال کش فساد که اون کیاست عاسیه چه ده امو فساد تاویل کیش دا مفسدین حالی برای حالی موی که دا ساغه دا عطا دا ولا تعصو مزمونی ورچن که ولا تعصو فساد کاری مکوی خراب کاری مکوی پی الارد پا مزکه که تخریبات مکوی مفسدین پا دیس حال کش فساد که اون کیاست چه پو یه چه فساد که اونو فساد مکو نو وجه که یه نو خراب کاری قران کاری په مزکه کې دا ټول شرط پلان یې سوله کدا په طول او په د مثال په تور په پیمانه کې په دوغ کې کوم بد کیږي که په غاس کې کیږي ولا تعصب بیا په سوه نو څو نه هیڅ ولې د سکورته وګورینو چې وايي مکیال پرکه میزان پرکه په عدالت سره دا ولا تبخس الناس چې دی مکه مو دخل بس اشیاء دا اوغه مکیال میزان چې مخ کې منع ځین سوی هغه تر لاندې سوی چې هغه مکه وم ګردش یان مکه مو یوازې هغه دوانه چې وره سره شکر په معنا پر اور لر کوم ټول پر اور لر کوم په نور شیان کې بیا غلا کې ګردش یان بار په پای کې زیات کړ خلاصه په پای کې دا بر دغه کمبوت نه ار فساد چې دی مکه ولا تعصب فساد مکه په ارض په مزکه کې په دې حال کې مفسدین چې فساد کوي نو عثیه خرابکاری ورانکاری و فساد په مزکه کې ویل کیږي تجاوز ته تر حد ویل کیږي بقیت الله برای بشورتول چې بقیتو هغه پاتې کړه سوی الله د الله عز وجل دا بقیت الله چې دا مضاف الله ته دی نو دا اضافه د مصدر ده و چاته و خپل فاعل ته چې هغه الله تعالی درته پریږدي نو بقیتو هغه پاتې کړه سوی چې پاتې کوي تیسته الله الله پاک د چې څه در پاتې کوي دا معنا چې ته د خلکو څخه په حرامه شیان مه راکشوه په حرامه طریقه چې یا پیمانه کمه یې یا ټول کمه یې یا بل شی کمه یې دا چې نه کې راکش کوم تا ته یو څه ګټه در پاتېږي که نه کېږي دغه چې الله لږ ګټه تا ته در پرېږدي دا په حرامه به راکشه په دغه کې خیر دی په دغه کې برکت الله در اچي نو بقیتو هغه پاته کړل سوي الله د الله تعالی تست در پاته کوي په هغه حلاله طریقه سره خیرونه هغه خیر دی لکوم ستیس د پاره ته څه زورونه وایي چې معنی در حق بالا شي کشي نه هغه حرام دی په هغه کې ته خیر نشته چې هغه پاره وای راکش کې هغه شي چې دی هغه پاته چې معنی حرام چې پرېږدي هغه حلال شي چې تاته در پاته هغه در کول خیر ان کنتم کچیر تسیاس مؤمنین مؤمنان و یقین کوون کیاس دا لو تعالی پر خبرو خالا دا غسوی چې بقیت الله چې دی هغه خیر دی تر هغه چې ته په حرام طریقه را کشه و ما انا علیکم بحفیظ بیا دا ورته ولا شعیب علی السلام و ما نیم انا زه علیکم پر تشبه بحفیظ پیره دارو نگابان خونونه ایم چیز باید ارچه ترازو گورم ما خبر کرده بالا زه پا ترازوگانو پسی نزم چه

نو کدای سپ خبر پیدا لیده او دا ان تر منزمو نترکه ورواچاو دا ان نفعلمو دا او پا خاکر بانجی را عطف که پر داغ مای موسولا چه در نترکه ورستو نو برا داغ ان نفعله هم تر نترکه لانیسو او یا مش پریردو تر جمعه داغ سول او یا مش پریردو ان دا نفعله چه مش فعل که و پی اموالینا پا خبول و مالوی که ما حق نشاو چیز مش پاشسی خوز مش کار دی مش چه ارسه که و دکاندار دی ناس دی گراه کرترالی شیدینی اخلی پا کامی ارکن که پا پراو کن پا جیس کاسه تو خو چې خپل منځونه دي کاوه په خپل میراث کې کښېنه خپل عبادت کې کاوه دا به ستا څه کار دی چې د ګراک پر خواهده ته پرشی ورکړه دا ته پیمانه مه کموه ترازو یې مه کموه ګز یې مه کموه لیټر یې مه کموه د کیلو خاص په دغو د خلکو په کارو کار دی د لمانځه ګټه چې دغه را ووتله انک لانت الحلیم الرشید انک بې شکه ته دا وشعيب عليه السلام توي لخم اخ انت ته الحليم تو حليم يو حليم و اغه چاته ول کی مش په خپل علاقه کی ورته وای په خپل استلاک څوک څه پیدا ده خورا چنده د ماغ دی معنا عزت من وی جر پر جنگ پر جوش باندې ناراضي بردو بار ورته وای دا ډیر برداشت والا دی نو برای خلاصه و قرناک عزت نا کرا وزي انک به شک ته ل انت تو الحليم تو خو د عزت ناک و آرام چنده سره یخ مانا دماغ دی آرام دی الرشید ته پر هدایت باندې تا خو لار پیدا کړی دی ته خو د عقل خاوند یې مانا تا ته سم لار معلومه ده دغه انک لانت الحلیم الرشید نو څنګه ورته وای چې الته هغه خبر ورته وکړه چې مانا ستا لمونځ دغه ګټه راوتله چې موږ ته وسوه د مور و پلار د معبودانو څومره ګرځی چې هغوی عبادت کوو یا موږ د خپل مال کې چې کوم تصرف موږ په خوښه موږ کوو ته مو د هغه سره ګرځی نو دا څنګه ورته وای چې ته حلیم الرشید وای دا استهزاء ورته وای مفسرین رحمت الله علیهم د دغه دوه ترجمه کی اوله ترجمه دا ده چې دا د استهزاء او رخشندن ورته وای لکه یو څوک چې چاته وای چې هغه سړی پکې برات یې څونه وره نو څونه خو نه لري نو درته خو د دې په ځل کې دغه د چته ولا که یا حلیم به عزت سړی اگر سره او رشید فوته ویل کیږي او شارته ویل کیږي پر هدایت ویل کیږي معنا نه فو یا به هدایت یا گمراه معنا وی هغه په ځل کې مراد په ظاهر ورته انه که به شک ته خو انت الحلیم تو خو وقارناک او عزتناک سره انا به ذات سپکسره الرشید تو خو عقل والا سره پر هدایت باندې معنا به هدایت ہے مراد هغه د استهزاء په واله دا د استهزاء کلمات ورته استعمال نور مفسرین وایي چې یا دلته دغه معنا مراد ده چې تو خو په مشک هغه دماغ د آرام او په مشک هغه عزت من سره وي په مشک هغه هوښیار نو ستاسو د ستو خو څنګه کیږي چې پلار دنه کله غلطه ده بار وزم بابا وزم ادي خود دغه درخت عبادت کوي یا د بتانو عبادت کوي ته وسبر د جسم سره کې هوښیار سره دا کار نو کی تو خو هوښیار دا ستاسو سره مناسب نه دی انک به شک ته لانت ته دا ګور دا دومره ترجمه کوم چې هغه حقیقي معنا د دوی هم راته تو خو الحلیم عزت من وی الرشید تو خو چې ته هدایت والای تو خو چې دی وسم لار ته هدایت سوی نو سړی دا چې نکي دا ساده حلم و درشت سره دا نه د مناسبه چې ته د امور پلار لار په موږ باندې پرېږدي چې هغه شرک دی او دا چې موږ په خپل مالو کې تصرف کوو د جس مورا ګرځي دا ساده حلم و درشت سره دا مناسب نه ده نو دوه رقم سویا دا استهزاء ان ورته استعمال کړی چې استهزاء په ولا چې معنا ته ګر سره سپک سره او په ظاهر دا ورته وای چې حلیم یې وقارناک ته ګر سره به اخلي په ظاهر دا توری ورته استعمالي او یادا ده چې دغه معنا مراد د دین په ځل کې دغه سچته خو مشکل ډیر ښه سړی وي نو ښه سړی دغه کار کوي چې د خپل مور او پلار هغه لار غلطي نو دا خستاده دغه ښه سړی تو به سره مناسب نه ده د کار څخه خلاص واخله خدا غلطه ده یو سړی چې هوښیار وي او دماغ یې ښه آرام او قرناک سړی وي هغه خو لا به د خپل قوم د پاره د شیګونو خبرې وکړي د خپل قوم د پاره ګټه راوړي د آخرت د دنیا دواړو نو خو شعیب علیه السلام دغه کول دې په ګټه خبره کول او دوی چې و دا یې نه منله تر دې ځایه پورې خو د دوی جواب ورنه راورکول شو بېرته نو د شعیب علیه السلام وسلام د خوا څخه اوس خبره کیږي قال شعیب علیه السلام ورته یا قوم ازما قوم ارأیتم تس ما ته بیان وکړي ان کنتو که چیرې زه یم علی بینه پر ښکاره دلیل باندې من رب د خپل رب د طرفه څخه که زه ښکاره دلیل ولرم معجزه ولرم د خپل نبوت اثبات ته و رزق او فرز که را کردی دینی و مات من هو دخبال طرف سخدا الله رزقا حسنا شایسته رزق عمده رزق عمده رزق چه دیلت دا خوراک نبیزی مراد رزقا حسنا سخم و پسیرون و پجزه که نبوت مراد کردی چې څه چې دلیل ام لرم د پاره د اثبات د نبوت او الا را کړی ام دی نو دا بس دغه د پاره دی چې برای په میراک کې زکشن خو منځونه کوم په تا کار نه لرم نو چې الا را کړی هم دی خو د یو کار لپاره چې خلکو ته ورسو په دغه یې درته وایم ته ما ته ته هوشیار سړی برای په خلکو کار نه لرم زه چې هوشیار یم خو الله پاک ماته دا د معجزه م را کړې ده پر هوشیاري سربیره یې نبوت ادې را کړی دی نو دا خو ارسال دی خو زه باید خپله وظیفه سرته ورسوم د دغه څه مجبوره یم زه ان کنت ګوره د دغه ځای څخه قال دورت يا قومي إذ مقام رأيتم تس بيان وكيومات إن كنت كثير زيم على بينة في أشكار دليل معجزة من رب دي طرف تخدر بخبر چه معجزة را تراكر دي پر نبوات ما ورزق أو پر رزق را کر دي دا غا الله عني ومات دا غرب ومات رزق را کر دي من هو دخبر دي طرف تخدر رزقا حسنا يو عمده رزق يو عمده دولت چه دا نبوات دي دا ما تراكر دي نو پر آغا سر بره بانی زبوتی سر رغ نکوم داغه نو برابر ته ور سره کښې چې پراغه سره بیره بیا نه کوم نو پر دې سره بیره چې نه کوم نو خاله به ماته ماته ته نبوت ته چېشته پاره درکړي دا فقط بزرګي ده بابا د نبوت خو غټ منصب دی نو غټ منصب دی لکه مثلا موږ وای علما ورثه د انبیاو نو چې ورثه د انبیاو دي نو دا علما چې دي بره معصوم چې د ګناه څه لکه انبیا چې وي نو بزرګي خو هغه نه ده نو خو معنا بوج هغه دی پیښې هغه در باندې پروت دی چې هغه جن رسوه ته وجه نه رسوه خو ته به دغه چې نبي علیه السلام کوم کوم شیان بیانول هغه به خلکو ته ورسوي ورته ورښیې به خو دا په مسؤلیت کې هغه راکړی نو خو الله ماته مسؤلیت راکړی دی فقط دا نه دی د نبوت لپاره چې چا ته غږ مه کوه بس کښېنه ته دغسې نبي یې بزرګي هغه وجه نه ده نو ده دغه باره ورته ول نو ته ماته باره بیان وکړم دغسې درته کښېنم کار نه درلرم وما اريد دا خیاو چې الله ماته دا کومه وظیفه چې ده دا په غاړه کې راچولې ده او دا معجزه را کړې چې دغسې نسم کښېنستی بل وما اريد زه خو اراده نه لرم اندګې اخالفه چې زه مخالفت وکړم کوم ستاسې په دغه کارو کې او بیا دې نو زه میلان وکړم الا ما وهغه ته انها چې زه منع کوم کوم تسع عنه د هغه څخه چې کوم کار ته تا رابولم هغه په خپله زه کوم بس که ما چم کولی چې ته مې د کومه کاره څه منع کولی په خپله مې کار کولی اوس چې ما ته د پیمانې د کمولو څه منع کولی ما خپله بیا پیمانې کموله نو خو م بره پسې سوال برګېږي دا ته څه چمونه کوې ما ځینې را ګرځې خپله دا کار کوې په مضمون تاسې پوهېږي په خبره باندې یا مثلا ما ته د الله تعالی د دعوت و عبادت ته رابللی دعوتولی مې د بوتانو د عبادت مې منع کولی مګر پټ نو په خپله طیبه کې مې د بوتانو عبادت کولی خو م بره زما دعوت ناکام و اوس چې کوم کار زه ستا دپاره غواړم هغه ځان ته غواړم نو خو مرم دا مې بده نه ده در باندې پېرزو پر ځان د چا بده پېرزوی نو خو چې تا ته هغه شی غواړم چې ځان ته غواړم خو مې ومنه یو خو هغه دی چې الله راته ورته وایي نه دې پرېږدم بل زما د دعوت مخه ته په دې منهسه خو زه ځان دپاره چې کوم شی خوښوم هغه ستا دپاره خوښوم داسې نه دی چې ځان ته جلا طریقه غوره کوم تا ته جلا ترجمې ته به تسې وګورې وما اريد زه خو اراده نه لرم اندګې اخالفه چې زه دې مخالفت وکړم کوم ستاسې په دا کارو کې چالو کو دا مکوي دا مکوي تر دا الا دا بخره دا کشرده او زه چې څه وکم و انا لو زه چې رسیدګي وکم یا و امیر لو زه چې مایل وکم الا ما و هغه کار ته ان هاچ زمونه کوم کوم تسع ان هو دا غس خپل خو نو مایل واغه ته نکم خپل خو نو لاس رسي واغه ته نکم چې تا ځنی منع کوم چې تا ته څه وایم هغه خپل ځان ته پاره مغه غواړم ان اريد الا الاصلاح بل تزمانیت ته وګوره ان اريد زه اراده نه لرم الا الاصلاح مگر نه د اصلاح کولو زما په دغه عالم کې د اصلاح اراده ده ولکه زما دغه اراده ده چې ما راځه دا دنیا خرابه کړم ما استطعت تر څو چې زما طاقت تر خپل اواسه پورې زما د اصلاح اراده ده یو خو هغه خبره مې تر وس ووځي نو چې ووتله نو خپل کوشش خو مې یادې وکړي نو چې دا خلک نه اداره کېږي برخې مسؤول زه نه ان اريد زه اراده نه لرم الا الاصلاح مگر نه د اصلاح راوستلو په جامعه کې تر څه وخته ما استطعت چې څونه زما توانی زه په خپل وس مکلف یم او دا هغه قدر چې زه کوم دا هغه توفیق ما لا راکړي چې دا هغه ملاقه زما دی و ما نه دی توفیقی توفیق برابرېده د اسبابو د دغه کار دپاره الا بالله یعنی الا بعون الله مگر نه په کومک د الله دا هم د الله په کومک دی الله دغه امداد را کړی چې دغه لږ کار یې بوجه کې ډېر بوجه چې دغه کار ما کړی دی دغه لازما خپل د وس کار نه دی کېدای سي مضمون ته متوجه سواس هلته خو ده لږ نو کې دا خبره راغله ان اريد الا الاصلاح چې نه باید د نفس کبر ونه کړي چې زه خو نه اراده نه لرم مګر نه د اصلاح وروسته یې بېرته چې بهرحال دغه زه چې دا اراده کوم دغه دی لږ لږ اصلاح کار چې زه کوم هغه هم د الله په توفیق دی زه خپله هېڅ اله نه یم وما نه دي توفیقي توفیق توفیق څه ته ویل کېږي د یو چا د مطلوب خیر سره د اسباب برابرول چې ساده پر یو کار خیر دی مثلا غواړي چې برا وزه بنن ماشان د خیر سره تهجد وکم نو اسباب دا غدي چې مزما خودرون خو دې څنګه برا وښم الله پاک ته یو ساعت پر دې ستاره وښ کی یا دې کورواله دا رقم د غشتل شزه د چتورته پر دوغه نه بجره وښم دا جره وښه ولی یو سبب خدای دی برابر بل سبب نو به دا چې او به هم دلته برابر چې معنا ته او به هم دلته برابر شي د ستیا غزای ان برابر شي صحت او بدن کې مال او تعالی دغه نه واسطه کې ولاړ شي د بل سړي زړه غواړي الله تعالی توفیق وکړي توفیق څه معنا اسباب نه ور برابر چې راکشي د سترګې د سي دي برای پرزیر منزی نی پادیس ده تا الان توفیق نو که توفیق چه تاویل سو اسباب محیا کول ده اغا کار ده پارا چه استا ده پارا گرچه ورو خیر دی نو مش گرد مرد الان چه توفیق وارو چه الان زمان ده پارا چه کمشیان خیر دی نو اغا اسباب را تا برابر که اسباب را تا برابر که ده مثال بطور مسجد ده ایر محلیه ده پارا خیر دی یو محلیه تا الان توفیق وار که یاپل اسباب برابر سی جوری که بلی محلیه چه نور که سر شو پا شوی پا کلو سر تیر سی برا ده بل ماجتان ده غلی التا ولارسه پا کور که وکی دوری وکی پا کلو محلیه به مسجد ولاری توفیق التا الان نور که نو توفیق اسباب برابر دور فل ده اسباب ده ده چیز اصلاح با وطن که را ولم بل ایرادن ده غم ادارا کرد وما ندی توفیق ما الا بالله مگر نپا عونک و مکد الان عليه توكلت عليه برداغ الله توكلت ما اعتماد بروسه کړی دی اعتماد وکړه کوم پر الله و الیه وداغ الله ته انیب زه رجوع کوم په ټول خپل امور په ټول عبادت کې زه الله ته رجوع کوم بده خاطر زه رجوع نه کوم دا د واقوم ته وویل چې معنا دا از ما دعوت دا خود سره نه دی دا چې دی خاص د الله د طرف څخه ماته دا وظیفه راکول شوې ده او الله ماته بینه او شهیدان هم راکړي چې خپلې معجزې یې درته ښکاره کوم بیا ورته وایي ویا قوم ازما قوم لا یجرمن نه دي باعث کیږم تاسو شقاقي زما مخالفت دشمني تاسو خو زما سره دشمني واخیستل زما سره ما دخل کوم سترګه مې را سره واخیستل چې زه ورته وایم چې حق خبر کوم دی نه نو دا زما مخالفت چې دیس کوي دیس نه چې زما د مخالفت د روی د الله د عذاب مستحق سي زما مخالفت ته مګوره خپل سوچ وکړه چې ته کوم لار باندې روان یې دیس نه چې د عذاب په لارو کې ولاړ سي زما د وجه څخه یا زه زما سره مکه وسه په ساړه د ما خبره واور ویا قوم از ما قوم لا یجرمن نجی باعث کوي تاسو نجی مجبور کوي کوم تاسو شقاق از ما شقاق ان پر دی خبره باندې یصیب چې ورسې کوم تاسو ته چی مثل مثال ما د اغ عذابو اصابه چاغل سیدلی و قوم نوح و قوم ته د نوح علی صلوات و سلام د نوح علی صلوات و سلام قوم ته غرق نه ورسېدی چې په توکان کې غرق ځای مخ کې تیر شو نو ته به زما د مخالفت د وجه په غرق کې ودرېږه بره به څه کوې نو پر تا به الله عذاب راولي نو ته شادي مخالفت زما سره ته وپالې تر برګروي چې ته زما سره کوې بره به په هغه عذاب کې درېدلې نو تر برګرو خو درېو اندازې پورې داسې اندازه نه اسرې ځان دراوتله د عذاب مستحق کې نو زما مخالفت کې نه چش کوي نه باعث کوي تش پر دې خبره باندې چې تش ته ورسېږ مثل ما د هغه عذاب اصابه چې هغه رسېدلې و چاته قوم نوح و قوم ته د نوح علیه السلام او قوم هود یا اغ عذاب چې رسېدلی و قوم ته د هود علیه السلام باج سرسر چې ورته رالی چې مالګر د په بعد باندې هلاک شو د مځکې وویشتله ټوله نو که هغه څه عذاب درته رالی او قوم صالح یا اغ عذاب چې رسېدلی و قوم ته د صالح علیه الصلات وسلام چې هغه هم بعد و نو اوس د قوم هود او د قوم صالح د قوم صالح د بعد نه صیحه وه چغه جبر وکړه جبرئیل امین پر دیبان چغه وی کرج وسول د مزیک د خواص خچغه پر وسوله وش د د د شعیب علی صلوات و سلام پر قوم نشدی هم د چغه وسوله هغه د لوی خواص خو د شعیب علی صلوات و سلام قوم د مل ته په قران کې ذکر سو صیحه پر و دلته قوم د صالح علی صلوات و سلام شیر څه غم صیحه و نو د شعیب علی سلام پر قوم صیحه دلته صیحه فرق او پچیش کیو د صالح علی صلوات و سلام پر قوم صیحه کده د لاله د خوا پر وسو د شعیب علی صلوات و سلام پر قوم چې کده لغه د لوی خواص وسو دلته خو یوازې قوم د چا ذکر سو د هود د مال عذاب صیحه و خو د لاله د خوا څخه او د شعیب علی سلام د هغه د لوی خوا څخه نو یا په دا قدر ته ورسېږم نو دا قوم د صالح او بل قوم د شعیب دا غدوی خبرې دلته سره لاغه قوم هود خو په باد سره وونه وما قوم لوط منكم ببعيد دا درې نه بیان خبرې اتکه چې قوم د نوح علیه السلام څخه غرق قوم د هود علی السلام چې هغه باد شو، قوم د صالح علی السلام چې دا چغه و د مځکې د خوا څخه، و ما ندی قوم لوط، قوم د لوط علی السلام منکم سیر څخه بی بعید لیری. د لوط علی السلام قوم کوم په منطقه کې د شعیب علی السلام علاقه ته مدین ته نږدې و. ام په زمانه کې په تاریخ کې لږ روبر کې دي، بهرحال دا نور ربیان خو لالجي وي د ته ازمانه کې پیل. دغه کیسه خو ستا په یاد ده، قوم لوسیس مخ ته پروت و، دلته عذاب راغلی نو که دغه عذاب درته راغلی. ګوره هغه درې نبیان خو ورته ذکر کړه چې هغه څه د بیریږم چې څه عذاب راشي. دا بجه په دوس عمر ورته ذکر کړي، بهرحال دا خو نو بیخي لیرې خبره نه ده، نه په زمانه کې کلونه ډېر کېږي او نه په منطقه کې درسه لیرې دي، بس هغه علاقه وګورئ. نو وما ندي قوم قوم لوط دلت منكم سيسخ ببعيد دير لير الندي نفى زمانك نفى مكانك قد دغس عبرات واخلي واستغفروا ربكم واستغفروا تستلب دبخش وكي دبار دكير شرك كريم ودي ربكم دخبال راك سخو قطوبات وكاجو فراغ كير شرك بان ثم بياتوب تس رجوع وكي توجه وكي فعبادت إليه ودغ الله تعالى اول پراخ پل کې بخښه وغواړه، د آینده د پاره څه چم وکړه، رجوع وکړه، وچاته واړه او تعالی ته توبه وکړه په عبادت سره. واستغفروا طلب د بخښه وکړي د چا د پاره، د چیرو ګناوه د پاره، د چا څه طلب وکړي ربکم د خپل رب څخه. ثم بیا توبو تس رجوع او توجه وکړي په عبادت الیه و دغه اعلی ته پاینده کې بیا دغه وکړي. ان ربی رحیم ودود، ان بشک ربی زما رب رحیم رحمت کوون کی دی پر اغه چا باندې چا اغه طلب د مغفرت کی، الله رحمتونه پر کی. ودود الله من کوون کی دی، ود و دوستی ته وای، محبت ته وای، الله ود دی ودود دی، ود کی محبت کوي د خلکو سره. دا اغه چا د پاره چې تنه نو کی منش کارک، اغه حدیث شریف کی راځي وای چې څوک د الله تعالی او خاطه په نیوشت ور نږدې کېدل وغواړي، دی دی وغواړي زه الله ته نږدې کېږم، الله تعالی په زراعه ورته نږدې کېږم. دا ګس چې ورته وای شرعي ګس ده، تلی ویش ور نږدې سه الله ګز تر نږدې کیږي. کته په ګز باندې الله ته نږدې سه، الله تعالی چې دی هغه په واضح واضح دغه ته ویل کیږي. په با فاعل ته په حدیث کې دا راغلی، واضح دغه د شدوان الله سره سره کاش کې الله دغه تر تر نږدې کیږي. کته د الله تعالی او خاطر قدم ور اخلي، واضح قدر ور اخلي، الله تعالی ته ته چش کی هغه ته تر ازغی دا د یوه لپاره چې د خلکو دماغ ته خبره یې اسکی نه الله غاسته نه کوي. معنا ستاده خاطر لږ شي غواړي پښتانه نو دغه حدیث مطلب څنګه کوي، بار ته حرکت کا الله برکت. معنا الله ډیر شي در کی ته مازه حرکت وکړه، ما ستاده خاطر یو توجه غواړي که دایس په دغه زمون کې سپویږي. نو دلته د ودود وکړه او دغه توري په قران کریم کې، نو از ما رب رحیم دی پر چا چې استغفار کوي، او از ما رب ودود منه کوون کوي چې کوم څوک الله ته توجه په عبادت کې ته لږ توجه کوه، الله زیات محبت رسره کوي. در دغه ځای پورې بیا د شعیب علیه السلام خبرې دي، پسې نو بره بیا د شعیب علیه السلام و سلام د قوم د خاص بیا ته کوم جواب ورکول سي. د دې خبرې ګټه شایسته دي چې را شروع یې کړل، خپل معجزه یې ورته کښې شول، او بره ما تعالی او تعالی دا نبوت په غاړه کې راچول. دریس حسن معنی دغه وظیفه یې را کړې ده، وظیفه به سرته رسو. نو هغه ته نظر قطع که ما سي سفاره کله شر غوښتل، خو زه اصلاح غواړم تر څو چې زما طاقت دغه د اصلاح غوښتلو توفیق م الله راته را کړې ده، ځانه هېڅ اعلان نه کوم، پر الله مې اعتماد دی. او بل ول زما مخالفت چې ته شي کوي، زما د مخالفت د روی داسې نه وي چې ته د داسې عذاب مستحق سي، لکه قوم ته د نوح چې ورکول سوی، قوم ته د هود چې ورکول سوی، قوم ته د صالح چې ورکول سوی، د قوم د لوط خو هغه ورځې تېر شو، خو ومه لیده چې دغسې عذاب الله در لره در نه کړي. نو په پای کې به څه کوي؟ ول نو ونسي وس لا توبه وکاږي، طلب د بخښ وکړي د خپلو ګناهو د الله سره، توبه وکاږي معنه رجوع به الله ته وکړي په عبادات سره. په پای کې ول رب رحیم وودود، الله رحمت ام در باندې کوي، او ودود وستي ام محبت ام در سره کوي. نو الله عز وجل دې موږ سره د رحمت او ودود معامله وکړي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي د نیکو اخلاقو. الحمدلله رب العالمين.